Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął ustawę o zakazie handlu w niedzielę. Teraz zajmie się nią Senat. Sędzia ze Szczecina musi odejść z zawodu za kradzież wiertarki. Chcemy pomóc syryjskim dzieciom wrócić do szkoły. Taki cel postawiliśmy przed tegoroczną akcją Święta bez granic. Sklepy zamknięte w drugą i trzecią niedzielę miesiąca. Tak ma być od marca przyszłego roku. Od stycznia 2019 roku handel będzie dozwolony tylko w ostatnią niedzielę miesiąca, a rok później będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem 7 w roku. Sejm przyjął ustawę w tej sprawie. Projekt trafił do parlamentu jako inicjatywa obywatelska komitetu, który tworzyła m.in. Solidarność. Alfred Bujara z sekcji krajowej pracowników handlu mówi, że na tę zmianę trzeba było czekać 28 lat i że to historyczne wydarzenie. Cały czas zabiegaliśmy. Oto udało się wprowadzić w tej chwili 13 wolnych świąt w handlu. Będziemy mieli kolejne dni i z tego no, cieszymy się. Jednocześnie Alfred Bujara przyznaje, że ma do ustawy w tym kształcie, w jakim została ona przyjęta, zastrzeżenia. Oczywiście do samego projektu, bo to Państwo mnie pytacie, mamy wiele uwag. On znacznie odbiega od wersji, który zgłosił Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, ale my będziemy ten projekt monitorować. Solidarności nie podoba się m.in., że przepisy ograniczające handel nie dotyczą centrów logistycznych i dystrybucyjnych oraz sklepów internetowych. Ale jak poinformował Bujara, ustawa ma być zmieniona pod tym kątem w przyszłym roku. Media zagraniczne piszą o dzisiejszej debacie w Sejmie. Jarosław Kaczyński podczas dyskusji czytał atlas kotów dzikich i domowych. Moment ten natychmiast uchwyciły kamery telewizyjne, a fotografia prezesa PiS-u szybko obiegła media zagraniczne. Zdaniem autora komentarza Washington Post, kocia pasja Jarosława Kaczyńskiego zmiękcza nieco wizerunek polityka, który, jak podkreśla dziennikarz, znany jest z rządzenia twardą ręką. Jarosław Kaczyński, przywódca partii rządzącej, wydawał się całkowicie pochłonięty małym podręcznikiem zatytułowanym Atlas Kotów. Napisała z kolei agencja Associated Press. Informację o czytaniu Atlasu na sali plenarnej podał również w sieciach społecznościowych niemiecki ZDF. Musi odejść z zawodu za kradzież części wiertarki sędzia Sądu Okręgowego ze Szczecina Paweł M. Decyzją Sądu Administracyjnego w Gdańsku został uznany winnym zarzucanych mu czynów. Uzasadnienie przedstawiła sędzia Barbara Rączka-Sekścińska. Utracił niezbędną do pełnienia urzędu sędziego niska licytarność charakteru. Oczywisty i wynikający z ustawy o ustroju sądów powszechnych jest obowiązek zachowania przez sędziego nieskazitelności charakteru. Zachowanie obwinionego naruszyło powyższe zasady. Sąd stanął na stanowisku, że obwiniony nie posiada obecnie cech niezbędnych do dalszego sprawowania urzędu. Wyrok nie jest prawomocny. Razem z Fundacją Świętego Mikołaja pomagamy syryjskim dzieciom wrócić do szkoły. Taki cel postawiliśmy przed tegoroczną akcją Święta bez Granic. W cztery przedświąteczne piątki będziemy licytować przedmioty podarowane przez znane osoby. Cel wspomogą też pieniądze ze sprzedaży płyty z tegorocznym karpiem. Pastorałkę Skarpia Wąż napisał Michał Zabłocki, muzykę skomponował Wojciech Kaleta, a zaśpiewali nasi redakcyjni koledzy. Raz ciach, ciach, raz ciach, ciach. Ani ta żona z lewej zjeżona, ani ten mąż co z prawej knie. Ten tekst dla mnie jest po prostu stworzony. Ewa Lipowicz. O zjeżonej żonie i mężu, który klnie. No może u nas byłoby trochę inaczej, ale odnalazłam się. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta. Licytacja od 1 grudnia, ale już teraz można wysłać charytatywny SMS o treści pomoc pod numer 7545. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Rzut karny w doliczonym czasie zdecydował o wygranej Krakowi z Lechią 2-1 w pierwszym spotkaniu 17 kolejki w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Sędzia dyktując karnego skorzystał z powtórki wideo, a celnie z 11 metrów przymierzył napastnik pasów Krzysztof Piątek. To za nami. W trakcie mecz w Zabrzu, drugi w tabeli Górnik gra z czwartą Jagiellonią i po 35 minutach to goście prowadzą 1-0. Nasi skoczkowie w komplecie przeszli przez kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Kusamo. Najlepiej znany naszych wypadł Kamil Stoch, był 9. Poza nim w niedzielę w akcji zobaczymy Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Stefana Hule, Macieja Kota i Jakuba Wolnego. Kwalifikacje wygrał Stefan Kraft. Teraz tenis i pierwszy dzień finału Pucharu Davisa. Po grach singlowych w meczu Francuzów z Belgami w Lille mamy remis 1-1. Najpierw João Wilfried Tsonga w trzech setach pokonał Stevena Darcisa, potem David Goffin też w trzech partiach uwinął się z Luką Pui. I jeszcze piłka ręczna i dobre wiadomości z Rumunii. Nasze szczypiornistki 27 do 20

Listy do listy. Panie Piotrze, obiecałem już kilka razy Kasi, że pan to na pewno pozdrowi słuchaczkę z Wrześni. Da rada? No pewnie, że da. Pozdrawiamy Kasię z Wrześni i życzymy samych tylko pięknych chwil z listą przebojów programu trzeciego. LP3 @polskieradio.pl, a teraz będą lajki, koma, 2:11. Z 9 na 11 lajki i koma. Coś mi się wydaje, a wiem to z listu, że ktoś dzisiaj wygrał duży zakład, bo ktoś się założył, że Micromusic będzie w pierwszej dziesiątce. I udało się. Tak mi się nie chce na 10. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chce. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę w pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zwiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Róż czerwony.

10 tygodniach z 4 na 5 Ultimo i Organek. Jeszcze jedna informacja dla Państwa słuchających listy, że wyniki dzisiejszego notowania i nowe utwory do głosowania pojawią się na stronie internetowej natychmiast po zakończeniu dzisiejszego notowania. Na 4 jest Hej. Gdzie jesteś, gdzie jestem, hej, po 10 tygodniach z 5 na 4 w 1869 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. I kiedy mówiłem Państwu o tym nowym zestawie do głosowania po 22 na stronach internetowych, to przypomniałem sobie, by Państwa poprosić, by Państwo spojrzeli jeszcze łaskawie na kolejny zbliżający się top wszechczasów. Głosujemy tym razem na 100 utworów do 29 grudnia do 12. Na antenie spotykamy się jak zwykle 1 stycznia nowego 2018 roku i wtedy zaprezentujemy utwory, które Państwo ułożą dla nas. Mam nadzieję, że znowu zabawa będzie fantastyczna. Zresztą o topie wszystkich czasów przypomnę Państwu także jutro w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki i zaprezentuję dość bałwochwalczo swoje typy. Znaczy pokażę, na co zagłosowałem, ale Państwo w tej sprawie też mogą ewentualnie do poranka pisać. No a my wracamy do 1869 notowania i przed nami pierwsza Trójka. Na trzecim się zacięło. Jak cię ranię, powinnaś odejść dawno, powinnaś sobie kogoś znaleźć. Ja zawsze będę myślał, jakby to było, gdybym wówczas, gdybym umiał, gdybym tylko. Nie wiem, jak mogę przysiąc, choć przysięgałem ci na zawsze, przysięgałem ci już wszystko. To dobry moment, nie czekajmy, to dobry moment. Oszczędźmy sobie najgorszych wspomnień, to dobry moment. Kiedyś jak będziesz w mieście, może przypadkiem się spotkamy. Znów poczujemy tamto, znów się będziemy dobrze bawić. Razem ja posłucham, ty z błyskiem wokół mi opowiesz coś o dzieciach, coś o sobie. I wtedy będę pewien, że o miłości nigdy więcej się nie dowiem. To dobry moment, już nie czekajmy. To dobry moment. Oszczędźmy sobie najgorszych wspomnień. No i już po trzecim miejscu w 1869 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Być może wyczuli Państwo w moim głosie dziś duży smutek, bo wiedziałem o tym już przed 19. Niestety, z pierwszego na drugie. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. To jest kapitalny zespół. Cigarettes After Sex. Podobno biletów na warszawski koncert zespołu już nie ma. Sweet z pierwszego na drugie. I prawdopodobnie nic nie stanie na przeszkodzie, abyśmy jutro po godzinie 7, krótko po 7, rozpoczęli nasze spotkanie od tego właśnie, od tej właśnie piosenki. 1869 notowanie. Byli z Państwem Michał Jakubik, Halina Wachowicz i Piotr Baron na pierwszym Empire State. Jaromir Nohawica. Zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladit tě budu očima.